els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, al 104.4 de la freqüència modulada de la ciutat de València, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Avui anem a escoltar un altre cop una d'aixes coses que el jazz ha aconseguit fusionar. Ni més ni menys que en aquest cas el còctel té tres components aproximadament. Un és la música rock, altre és la cançó més o menys melòdica pop i després està l'aire dels orígens del músic, un músic anomenat Nguyen Le, que és de nacionalitat francesa però de pares vietnamites. I és d'ahí d'on li ve, diguem, la tercera font que alimenta la seva inspiració musical. El disc, que està editat del 2011, després d'una llarga carrera d'aquest home, d'en Nguyen Le, que començà ni més ni menys que als 15 anys ja a rodar per l'ell pel món fent música, nascut per cert en l'any 59, és un guitarrista fonamentalment, encara que també toca el contrabaix i la guitarra sintetitzada, i evidentment no és un músic massa convencional, però el que passa és que, com molta gent, ha estat tocant en uns i en altres, i igual ha tocat en gent de jazz, que en gent del pop, que en gent rockera, que en gent de la chanson francesa, en definitiva una sèrie de variacions diferents en la seva carrera que han fet que la seva música siga francament original. Té un grapat de discos. El 2011 ja tenia una quinzena de discos i després ha continuat traguent. De fet, en el 2019 ha tret un altre disc i espere que continuarà traguent, perquè ara mateix té 60 anys, o sigui que encara està per a donar guerra. El disc que aneu a escoltar, que ha estat triat en funció de les dates en les que estem, és a dir, he buscat una música que poguera entrar fàcilment i que no demanara molta atenció a la meva locució, de fet no vaig a parlar més que en la introducció i l'acomiadament, és un disc que ell dedica a una sèrie de músiques que ell anomena Song of Freedom, és a dir, cançons de llibertat. No són exactament cançons reivindicatives com a tal, però ell sí reivindica aquestes cançons perquè són com covers de grans èxits de la música rock i pop mundial. N'hi ha músiques del Jimmy Page, de Stevie Wonder, dels Beatles, un de la mismíssima Janis Joplin, la seva pòstuma Mercedes-Benz, fins i tot n'hi ha una versió de l'Inagada de Vida, una de les primeres peces del que després va ser el rock sinfònic, una peça que durava una cara sencera d'un LP, uns 15 minuts, i que va ser l'àlbum de presentació del grup de rock sinfònic Iron Butterfly, que abans s'havia dedicat fonamentalment a fer heavy o coses d'aquest tipus. En definitiva, es tracta d'un disc en el que escoltareu cançons que vos sonen, però que estan passades pel filtre de la sensibilitat, de l'experiència i sobretot del bon gust d'aquest vietnamita d'origen i francès de nacionalitat, Nguyen Le, que reconeix en aquestes cançons com una mena de camí vital musicalment parlant, no sols seu, sinó de tota una generació. Ell en el disc diu que, en definitiva, per a ell la música, un cop eixit del cap de l'autor, és com un ocell que va volant i vola i vola al voltant del món, i allí pues, es para ací, es para allà, i això és el que ha passat en aquestes cançons segons l'òptica de Nguyen Le. Anem a escoltar una sèrie de peces que moltes les reconeixereu immediatament, altres no tant, i que si queda temps al final enumeraré aquelles que pose, perquè algunes no les posaré perquè no tinc temps, però que si no, evidentment, en la web podcast tindreu allí un llistat tant de les cançons com algunes altres dades d'aquest personatge. La formació en la que en Guillem Lé s'acompanya en aquest disc és ell a les guitarres vàries, baix elèctric i guitarra sintetitzada, i Mico Paganotti als veus, Ilia Amar al vibràfon i a diversos instruments electrònics, i Gómez Lavall al contrabaix i també a les veus. I a més n'hi ha una llarga llista de col·laboracions en cadascuna de les peces segons el cas. A més, el disc, que pensa que és interessant i estaria bé que, si el podeu escoltar per un lloc per internet, l'escolteu, té algunes peces curtíssimes que són més bé improvisacions i que en el disc estan com a l'autoria d'en Guillem Lé del grup, però que donen una idea de quina estètica és la que allumena el tractament de les cançons que ell amb molta cura i amb molt d'amor interpreta en el disc. Anem a soltar una gran part de les cançons que en Guillem Lé interpreta en el disc Song of Freedom, que a més és un altre homenatge, perquè Song of Freedom és el títol d'un disc de Bob Marley al qual ell li reconeix una certa paternitat espiritual. Anem doncs amb les Song of Freedom. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been, lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a drawer by the door. Who is it for? Do they all come from? once more. Why didn't those days ever, ever, ever happen? everything you want in this whole wide world. I might give you money for the Sunday school. You drink yours to candy bread after church is through, smoking cigarettes and writing something nasty on the wall. Send you to the principal's office or down the hall. You grow up and learn that kind of thing ain't right. Oh, but you were doing it, but you fell out of sight. I wish those days could come back once more. Why did those days ever have to go? Why wish those days once more, because I love them so. Love them so. Are you and me? mutation, mutilation, mutations, mass creation, confirmation to the evils of the world. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Work hard. lifetime, no help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Mercedes-Benz. My friends all drive Porsches. I must make amends. Work hard all my lifetime. No help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes? Thank you. Redemption song. Thank you. hot tub he come, grooving up slowly he got, juju eyeball he won, holy roller he got, hair down to his knee. Got to be a joker, he just do what he please. Sobre la música del Come Together de Lennon i McCartney, reinterpretat per Nguyen Le, anem a acomiadar-nos de vosaltres fins al pròxim programa, que ja serà l'any 2020. Any que desitgem que siga per a tota la gent que ens escolta i per al món en general, ficats a desitjar un any el millor possible, si és que ens deixem. Bona nit, bon dia, bona vesprada, amigues i amics, i fins al pròxim programa dels Camins de la Música. Adéu. Us deixe en Google Le i el que es pugui escoltar del Come Together.